کے مجافت پر کی اور باہم یہودی کی مرکز سے اسلام گری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آغاز میں روشنی دی باغو بیان ہم بن سکی تھی جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دی باغو مناسب بیان بن سکے یا جتنا متفق ہو کیا پاٹن کا جو ہجرت باندھے خانہ کعبہ سے بند اور باہر سے صحیح صحیح باندھے دکان تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لاش کی اور نقص ہوا جس طرح بات اشارا کو لاد ہے پل جان حق ہے جہاں پل جات بھوٹان بسے مشکل کراتی تیزی سے دیکھ لے میرے ختم چل جاگے بیان کو جو اللہ تعالیٰ کا عام انسانہ نے کہا قرآن مان کے مل کے سارا ادے جو خدا سارا دادی کے سارا علاج دے گا عقائد علاج دے کے لیے امان علاج دے کے لیے ظاہری بھی مارے گی ام اللہ تعالیٰ کا قرآن سے دنیا کی بات یہ لے گی بات بن گی اللہ تعالیٰ حقہ بیماران کے صحت اور کوئی صحیح روایت مطابق تھی کتاب قرآن اور حکم یہ لے گی اللہ تعالیٰ حقہ دسان کے صحت اور کوئی اللہ علیہ نے انعام ماتا سے ضروری دے اور جب انعام تاج سے قدر ہوتا سر ضروری سے قدر سمجھے اور وہ اہم مسرت کی جو تحجد ضرور بیانی گی تاج معلوم ہے جو تحجد بانی بار اس طرح ہوتے جس کے افضل اور غرب جو چڑے ہوتی تھی اور بیا پاس ہی جو رستے ہوتے جس کے کی یعنی گرین اس کے مرض سے اور وہ تحجد نہیں بھی تھی تحجد نہیں کی بھی انتہائی اثر کا تو تحجد نہیں دی تو ہمارا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ایسے رضی اللہ عنہ کے دل معمولات کی طلب آ گئی تو ہمارے علیہ السلام پر رمضان اور غیر رمضان کی یہ اس رکھا تھا مسترے ابھی سے اثر کا تھا تحجد بھی اور وہ رکھا تھا اتر بھی بازی روایت کے راضی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ رکھا تھا مسترے سلیب تحجد رو رکھا تھا اتر بھی بازو کے نہ راضی کی سب رکھا تو تحجد رو رکھا تھا اتر بھی بازو کی بیاب لس راضی کی ابھی سر بازو رکھا تو سنت انتظار جو احساس بھی اثر کا تو تحجد کی دے رکھا تھا وطر کی اور جو رکھا تو ارسرا دشہر کا سنت کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقی کا معاملات نقل گئی مغرب میں بازو کے بعد انتہائی اثر کا تو بھی کپاس کے نا وقت میں جو رکھا تو پیغمبر کی بھی تیر کا سلو رکھا تو ان کی تب ان کی بھی اپنی ان کی تین بکور سے تین کمر دے گا اثر کا تو کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارا دار اکرام اور اعزاز جو کتابیں بیان اللہ تعالیٰ کی اصل واقع عبادات کی وہ انسان نوافل کوئی نفی عبادات نہ اللہ تعالیٰ کو نفی عبادات کرا بجے بنا ہونا بجود عمل نامی میری دل جا خبر رکھو ہے نفی عبادات کی کئی نفی عبادات میں بنا بھی ریڈی کی سبقات کی بات اور کوئی شخص کبھی نفی عبادات اور خاص کر کبھی نفی منظم باندھ اللہ تعالیٰ جدا کے گناہوں میں جدا عمل نامہ کے گناہوں میں سفا گئی اور گناہوں میں سے مری گئی اور دو نمبر کے جب تو جدو کا فرض منظم کی تو قصور اور کمیرا بنے مجھے قومت طرف سے جدو تو فرض کی کمیرا سے میں اللہ تعالیٰ ملائی دے تو یہی کہ تاکہ نفی عبادت سے بولے تو منظم نے چن دی تو جب منظم نفی عبادت کی نگاہی میں ان کے فرض بات ہو سکتی ہے تو اس کا دن رہا اللہ تعالیٰ نے سر احسان دے لیکن پھر اندر آگے ہوں تو رات السلام کی بات حجد اور معافر گئی نما گئی تو نہ انگار دی تھی کہ مجھے سبق تو دے کر گاہی گنا ہونا میری تھی اور انہیں آگئی تو فرض کی کرتا نقصان نہیں کیا حجرے تھی بلکہ دان اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اکرام اور اعزاز دے اللہ تعالیٰ کے رمبر کا سارا سارا عزت دے تو رمبر کا سارا سارا اکرام دے بازی بیان کی اور جو تحجد کے مرضی نے سر آدمی اپنے خود کا اس کا معلوم لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیر دیر تاخیر اور جو دیر فضائی کے رمبر بیان کری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تو جنت کی اور بنگلہ یہ بہترین ہے بنگلہ دمر کا پاگا سے باہر طرف کے دن میں نہیں دیکھتے دن میں طرف کے باہر میں نہیں میرا جاؤ رہا نندا تو نہا و بات نہا نہیں جا میرے دن میں نہ باہر اور باہر نہ دن میں نگن کا چنا ہے کہ جدینا کہ دمر بہترین دمر سفا اور خیستہ بنگلہ ان کے بنگلہ اکلے کے واقعے اور بننے کو جو رنگوں میں منگنے کا سکے باہر کا بچر سے نکلے دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کے بعد اللہ تعالیٰ وچار پار تیار کرے گا بادم میں بہترین بنگلہ کا اللہ تعالیٰ چال اور کوئی بری اعمال بیان کی ہوئی یہ بابا سے دے کے دام کوئی مانا بابا سے فقراؤ لا غربا لا اخیر غور کوئی بس بڑا یہ مسئلہ ہی جفا مقاتا کی کسان کی کمال دار ہوئی ہم سے مسئلہ لکھتا سزا قد سے دا اس عام تو عام سے بس کسی سے بے قبر کوئی کتا کی جنا مسئلے کے بتا تو رہے تھے اور دو نمبر سلام نے تو مسلمانوں نے باندھے کے شیخ مسل راضی السلام علیکم السلام علیکم دانے کی دل کا مجبورہ کہ پتا باندھ سلام ہوتی بات برے دنیا بلکہ کسی کو مطلب راضی نہ آتے وہ لازے رکے اور حد یہ ہمارا جو سلام پتہ سلام ادان سلام اکیلے دے مگر اس دانے کیا دے سلام آتے تو مسلمان ادان دے دادے رکھت تو رکھتا دے سر اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کے مسلمان کرنے کی سیوا دے سلام سلم دا کے مسلم دا کے حالت پر جدید کہ سلام کو بول والے شیر میں کے بعد اس کاری کے بنا عزت کی کمی آ رہی یہ ہمارا اللہ علی جی سر کا عزت سے واقعی کہ مجھے یہ طرح عزت کرنی تھی اور تو سلام کے واقعی یہ جگہ نہ کر دیں گا تعالیٰ کا پاؤں کو دیں اور تو جگہ کر دیں گا سلام جو آپ ان سے ایرانے کی سر ادھر سے تو دیں گے سلام نہ بولے السلام علیکم سفیر آلے اللہ کا سفیر آلے تھی تو علیکم السلام ہے کم وقت کا جواب در کا نواز دے وہ تو گھر جدید آنے دیں گے بالکل سے وہ خاصی سفیر کو رہی مانا دادا سے بھائی سلام ابھی لے چلے گئی حضرت عمر بصری شدید پارک سے مدنی منوری بازار کے پکل کے پانی سلام نہ آتے ایس پار دے تو بازار کے نو آپ سلام کے لفظ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نظر سے دور کیے کہیں گے نظر سے کہ الفاظ پسند کے نئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کیے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور بھی نہیں کہیں آپ اکثر جو کہ سوچا حضرت عمر بنے سے کہ جگہ کے بچار بازار پتہ ہی پار دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا دے گی اور ہم ہاں سے آپ سمجھ کے ماوری کہ ہمیں جگہ والے خوشحالی کی سب جانے ہو جانے دیں گے اور باقی جب کل وقت صحیح سنت کے رکھا کا نظام ہوں گے مجھے مجھا بن لگا تھا ہاں بچا رہا پاری کے تو سلامی مجھے دکھ لے سن کیا مجھے سلامی مجھے بخیر نہیں تو سلام اگر سے کہ سن نہیں تو آگا سلی گا اللہ تعالیٰ دا بن لگا تیار کرے گا اور دین بچار تیار تیار کرے گا وہ سل لا بن لے رہے اللہ سے نیام آگا سلے بھی کہ دیکھتے اللہ کے اولاد ہے خلق دے ہم ہوں گے بھی آگ کر لی گی اور دے اللہ تعالیٰ کا اولاد ہے اللہ تعالیٰ سلم آمرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے دیتے ہوئے تحجد مجھ سے غرض یہ بات کہ تحجد مجھ سے اللہ تعالیٰ کے میں آج انسان بن لے انسان لے اور گئی سما کا اس کا بن لگا یار کتنا کمی تو سوچے والا کا تو رشتے دن رہا تو کہ دوسری کا جدھر لگا کر کر کم کی دنیا کا کوئی نہ سکھ ہونے کے مقابل جا کر رکھتے اللہ سے منگوا تو پنیا سے میں سے مانگے تو کو منگوا تو تو کی تو گری بور تو کو نہ تو کو جدا کر منتے ملائی تھی اللہ کا ملیا بن لے در کوئی وہ بدو در کوئی کتا اللہ تعالیٰ تو ادھر کی رشتے دینا خالی بدھی ہے کہ اکل اللہ کرتا مسلم قائم کا اکل اللہ ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کنیا سڑے دشکی اکل پاس ہوگا اکل آد ان پاس ہو آل باندھ کوئی گئے گا نا مرگرے پاس ہوگا اکل مرگرے پاس ہوئی یا مرگرے پاس ہوگا تو اکلا مرگرے پاس ہوئی ہر لوگ کے پاس ہی تو زیادہ بل پاس ہوئی ہے حدیث کرا دی کہ کل دو لوگ ان پاس ہو بلنا پاس ہونا تھا کہ لوگوں کا پڑے ہو وہ کل ان کو کرم کو کرو گا بال دو کے مار ہو آپ اپنا کا کی تو نہ خطا بیدار کی تو تب اور صحیح سے اللہ نے بھی تمام سے ان کے پاس ہو پورا کاٹا ہوں گے جو غرض دار ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی سے کم سڑے پکڑ کے جو تحجد کے پارا پاس اور کل اہل عیال ان پاس ہوئی اور کم از کم زیر کاتے کی زیر کاتا کا تو آپ لاتے گا اللہ تعالیٰ کا کسان جو ذاکرین نہ اور جو ذاکرات نے لکھی ذاکرین اور ذاکرات نے خبر ہے ذکر کون کی نارینا اور زنانا کا سکل نارینا جیسے مستقل دروازہ بھی جنت دے گئی پارا اللہ تعالیٰ کا نہ کرے گا یا آرام دہ منڈ منڈ کافی دروازہ بند ہوئے گی بات خطا تو ملا لی گی کا جب کلا پاس ہوگی مرگری بھی پاس ہوگا اور صرف ذرا کا منصفہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم راجر کر دیا دن حدیث کے راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ذرا اللہ تعالیٰ درو کسان کا ذات خان بھی تھا اگر درو کسان کی یہ طاقت سے کہ بے کل اب اسپیس کلا پاس ہی اور ان پاس گرے رفیع کا حیات اس کا مانا بابا کی اگر پھر سیزن اپری دی اور دیا کا پس طرح پری دی اگر نرم گئی پری دی اور دیر آتا سے اللہ تعالیٰ تو اتری گئی دیکھ سکن اللہ تعالیٰ جگہ پر عمل باندھ خان دیا نے اللہ تعالیٰ دم رہی زیاد پر عمل باندھ خوشا دی دی تو کم سڑے دگا سب پری دی اور آج اللہ تعالیٰ تو اتری گئی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پلا مور یہی سلیمان علیہ السلام کی جانے بابا داؤد علیہ السلام زید پیارو زید بڑا پیغمبران جی میں مور اور تو یہی دیکھیا خوب دیر دشکی میں گوا تھا اور تو صحیح دیکھیا دشکی دیر خوب نہ گیا پھر ہم آپ میں کر سہارا پور اور بعد دیر بند کو تو کسے گا اگر تار بھی نہیں گئی اگر نر خطو نہ رس کو بات جگہ کر گئی کافی دا دیر دے بند گئی وہ غرض باب کیا اور تو یہی دیکھیا دشکی دیر بھی آپ خوب نہ گیا بولیے جیسا کم کرے کہ دشکی دیر بھی آپ خوب گئی قیامت کرک بن بے فقیر پاسی ہر کو سروا گا مال دی پندرہ ندی نے کہی دی اور با غریب چلے کا نبا سب دکان کا تک چلوا ہی اور سر بنے کا مال نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے سلام سن دے نمور اور تدانسیت کی جا کے مین دن کا جا کے مین دن کا کہ بسول ہم کا جگہ ہوا لبان تربیت کر گئی مغرض دار کے بات تحجد میں ذات جبری روایت کا سمائی تو دنیا روایت تھی جبھی دیر کیا فضیلت سے اللہ تعالیٰ پتا سے کسان دور پہنچا دی گی داخل اسکول دی برے کا سمے غور پر قدا کہ دنی اسلے میں رک کو کم کم سے انتفاق دی بس سارا سارا خوب نہ پاتا تحجد میں رکھی گی تاکہ دے تو خوب نہ پھر خوب نہ کرے پاتی اور کوئی سڑے پورے پولیس کے اگر خوب لیتے آپ کو خود واضح خبر ادا افضل قوم اور غور ادارے کہ دنی اسلے میں رک کر اسی بھی آزان میں مست مت کے باتیں دے دیا تک بن دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دو گیٹ کا دیکھ گئے ہم کرے کر نہیں پوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنی کہ حضرت لاری بہت تحجد کو خود تحجد بھی کہ جنہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے دفعہ خوب کے حوالے بولتے ہیں خوش بات ہوتا تو کم کرے عادت تو تحجد ہی مگر بعد اور خامل کے خطرے گئے ہم اور دن میں کہیں کہ ملے بتا دے جو بلاگان کو جتنے سنا سے با بلاگان کا جان لا عمل لانے کے گناہ نہ بچائے کل خود نے جہنم کے شیشے نہ بچائے کل اس پر بھی جہنم کا غفارے نہ بچائے کہ جو بلاگان کو جورے اور پردائی پوری زنانبی اگر سر اندھے پہ ایسے وہ تو گئے کہ بھی اندھے پہ باندھے جدہ کا چیزوں کو قتل باندھے سارا سارا خام اندھا بھی جان لاتے رکھتے سے ہوگا اور دا ہو بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ منگا ہوتا ہے کہ لگا موقرہ کرے رہاں جو ہے سب کے پاس ہے اور منگا تین کی بات ممکن ہوتی دا ہو بیان اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی صلاۃ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ وہی تمہیں دیکھا مانا دادا تم دور کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا اس کو لیکن ایک سن کے پوپ کا اور اردو دنور کے پوپ جگہ نہیں نماز پکن دے ان سے دانور وہ بھی قبلے پر رکھتا تھا نا زوال دے دے تھی مجھے اصل وقت پوری تھی کہ نماز پکن وقت رہی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید وقت ممکن ہے پورے کا ترکنے پورے علاقہ تک لے لے کر پورے پورے کے دو رشتے پورے جو رشتے کا پورے پیارے تھے بسک میں لکھی کہ پورے پورے دفعہ میں کبھی تو کلور ممکن آ رہا کہ نماز پکن کا کام ممکن ہے پورے کا اللہ علیہ ترکنے سے رضا ممکن ہے کردی پوری کے ہتھیارے تو اس کے پڑے تھے میں گورا ماضی گھر مل گئے باقام مل گئے اور دما پتن میں سو وقت کی تھی کہ باؤفر کا کنارے کا آسمان پوری سے اس کے پڑے تھے وہ کلور منگنا تو کرا رہا کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے تو میں کپن مرے سے کر ماں پتنا دا کلور منگنا کبا کلور والے دن کو ثابت تھی اور بیا بکر آنند فجر اور دارنگی مجھ کر دے سدا قرآن یہ لکھی کہ قرآن کا تو قرآن مانا دن تو اس کے لیے فجر مانا تو سدا مجھ دے دال چل کر آپ کمی کی اور رکن دے تعبیر کے دو نمود نہ تو خراب کرے تو کل کل تعبیر کو کن تو جس طرح کی گئی گھر آپ کو نہ تو سبا مجھ گئے نہ تین گوارا مجھے نہ ثابت تھی کلور بھی مکی ہوتے نہ ثابت تھی اور گنگن کے رکن سے نہ ثابت تھے وہ قرآن الفجر اور گارن نمود سے سدا تو سدا دا مجھ سے وقنا انہیں جو سدا دا تفتیس ہو رہی کوئی پابند ہے میرے سر کا فیضان کرے تا سکتے بھی اہمیت معلوم لے اور ناراسن بے ہمتین کا معلوم رہا تو زیادہ ہمارا شیر بے ہمتی دیکھا ہر کو اس کی سبھی نے کی گئی ادو ہی کافی دے تو کافی نے کی گئی الگ ادو کو بتا دو کو اس کو پوچھ پا گئی جس کو سے دوسری پاسے لے اس کو رو رہا کہ نہیں پاس سب کا اور پڑا اللہ تعالیٰ کا جدا کا ممتاز ذکر کر دے حیثیت اور مجھے تو آپ نے خود پاس معلوم دی ان پر آنل قدر سے تحصیل کرا دامو سے سدا جرے کان میں سودا بھی حاضری کر شیر نیتا ملائکے ملائکے بھی تو حاضری کی جو قسم ملائک جمع کی گورا سو بھی سنتی نہیں سر ملائک کا زمین کا اعمال ملائک لیجیے خود ہی اور قدر کی منصر اللہ تعالیٰ ملائک قائم کر دیا گئی زمین کا اعمال اس بات کے لیجیے کیا تھا سر مسلم معلوم ہوگا کہ کل اس وقت میں ہی وقت سدا سے مجھے شکوہ کا ملائک لانے کی تھی غرض والا ملائک کے خلال دوارا اور دشہار کا مانگ کے بعد سلور والا ملائک جمع تھی سلور والا ملائک جمع تھی مجھے کل سلور والا ملائک کے بے موقع باندھ جمع دن اللہ تعالیٰ ہوئی کم مقصد سار مجھ والا ایسا شرح سے ندا ملائک کم سار پار ثابت تھی چراہو بھی آسمان لگا کر دیا قدم ثابت تھے مجھے کہ بھائی جی بھائی مطلب اللہ کا سوچ کے خط لانے سے کوئی جو اللہ کے منہ سے کلا رہے نہیں مجھ کو اور کسی نے آپ نے جائیں مجھ کو ماں کو کم کی جا بلکہ جو مجھے کے ساتھ وہ جو ماں کم سن رہا درج اگر ملائک کو سی گئے رشتے اگر آ رہی کمی جوڑ دے محسن کی جمع کی اور جہاں سہر کی بھی جمع کی گئی اللہ تعالیٰ نے داد سہر میں کرے داد کرے داغا وقت جمع کی دے دے ملائک کو دے کہ بھائی ابھی اور رشتے اگر ملائک لکھی کہ اعمال والے جمع کی سارے پارے شہادت تھی کہ خدا کو لا رہا ہم نے مجھ کو چرا گم راسم کے دے مجھ کو باسمر بہترین کا اور زمین کو گرا گی اور منگا دے گا میں خرڑی گی خدا کو کلالم کا پوچھ دے گا میں لازم کے لیے بہت اچھے لے ان میں قرآن الفجر کا تحقیق کر ڈالی جو سدا کام ہمیں سودا بھی حاضر کر شی ملائی کے بیٹا بیٹا ملائی حاضری کیا میرا چلے یہ سب ہی ملائی کا تو نہیں ہوں نہار رشتے کا ملائی کو خود لگتا کہ بڑے بے غور پتہ والا کا دودھ دیتے کہ مشہوری اور سادہ ہمارے شہادت گئی مجھے تو تفصیل ضرور سباؤں کو داغ دغه موږ ته دا په څنګه موږ نه بډیا او په ثابت شو دا واځه هدا دي کې څه نشته او دا نه خپل مسله ومن الليل فباغه تي بشكي كي دامن دا تبعيد دا بارغي فباغه دي حسي دي تاكي بشكي كي فتحجد دي تحجد تا تبغيسا كي نافلة اللقا تي غمبر تا وي دا زياتي عزت اور اكرام دي سارة فارا نافلة اللقا من سكر نموتا دا زياتي عزت اور اكرام دي سارة فارا دا زنا ومات جدي تحجد تا تي غمبر اللي سلام فرضو تا دي كي اختلاف دي ابې کې اختلاف دی چې لا پنځه مونږه نور اغلی دینه مخکې تعجب په ډېر باندې فرض دی چې پنځه مونږه فرض دی تعجب منصوص دی د ټولو د منصوص دی او کله دې رسول الله اسلام باندې لازم دی کې اختلاف تا لیکن د جمهور رائے دا ده چې څنګه چې تعجب د عمود منصوص شوی دی نو پیغمبر هم دا حکم پورته شوی دی نو دا نه چې لکه لکه معنا به وسیږي دا زیاتې عزت او احترام د استاد لپاره او استاد امت لپاره تهجد کیږي کفاره ګناهونو د وخت کې د تغییر زموږ لري چې دوی پر ګناهونو لري کیږي او هغه کوټه د فرایض د دین الله تعالی په وجه یاد دي د امت کو مجرم دي ګناهګار دي زمون مجرم کې مستمع دي زمون نور ګناهونه اندي دي نو زمون ته د تعجب باندې الله تعالی د امت ګناهونو کو لري کوي هغه کله پوره کوي لیکن به هم درخه معصوم دي او ګناه نه کوي مونږه خدای کامل دي نو دغه نکته ضرورت ده معنا معلومه شوه چې دا زیاتې عزت او احترام د پیغمبر علیه السلام لپاره ده دا ترجمه ځان سره یاد ساتي د نور نشي او کنه دا فرض ده د فرض دا د نبی رسول سلام فرض ده نو نافله تن علی کده ویلو نو تعالی د فرض الزام او د لزوم ده دا د مکه مستعمل شوی دی علی نشتا دا دلیل دې خبره ده چې د امور د پیغمبر لپاره هم نه کولو یعنی فرض دا غره فارم دا تعجب نه کیو او بیا غا فرضیت نه منسوخ کړه د کوم کتاب سما تفسیر کو چې دا غتی یاد تا ته او په څو پر فرض جګړه کا فرمه ته دې پتا سمه دعا کرا پښتا خو د جمهور مطلب دا دی چې زیات علما او علما د تفسیر بیان کو چې نه فرضیت منسوخ کړه پیغمبر نه هم او دا ناقله ته نه جیوی دي دا او بیا دې عزت او احترام دي او د امت د پاره دا جناونو او د پاره دا یاد د دې لپاره یا غمستان د فرایض په دې کې دي دا غیر د پاره نه خل نشه یعنی څو هم څه بیا دې عزت او احترام او ته هم د پاره خو خود دي یو خدا مثلا عطا یقینا ان یدعا ستا قبرتی اللہ تعالی رب کا رب کا مقام محمودا حق مقام تا شغط تندیدہ هغه مقام چې چادر نه دی چې مقام د شفاعت کبرا دی مقام محمود نه مراد هغه مقام د شفاعت کبرا دی چې هر څوک په سفارت باندې تیاریږي صرف حضور صلی الله علیه وسلم یو په حدیث کې پیغمبر علیه السلام په سر کې دی الله دې په سر پورته کوي حق محبوبا څه وایي څه وایي دی وخت پیغمبر ته وایي چې څه وایي الله داو کو تمام مستر داسې وکړه دا څنګه څنګه دغه مقام دې کنه کیږي مقام محمود لمراد دغه مرتبه د شفاعت کبرا دغه یا مقام محمود یا مقام د کناطرا د پیغمبر مدل په څه دغه د نورې دي ځانګه ور کړی او مقام محمود له شفاعت کبرا د په څنګه تاسو سم مخ تفصیل بیان کړه اوس نبی له سلام اته نه مسله ده د مکه مکرمه نه روزي پیغمبر علیه السلام راضي مدینه منوره کا تا سما حدیث چې نبی له سلام دین بیا تاسو مکه سره په تاسو کې چې تما ته محبوب ترین خاره وڅو کوم استاد او سیدین چې ما ته دینو واسي ته زه به یو مجبور کولم چې ټول تاسو زه به سره ستانه تل نوم دعا غواړم پیغمبر رسول الله څنګه ته چې هغه به د پاره دعا غواړه او بیا به واپس کېدو د پاره دعا غواړه چې خدای ما دل ته صحیح تعلیم راولي یو رب له سلام ته او وقل او وای پیغمبر رب دې رب ما اج سنی داخل کې مالرا مود فلسفتن دې مکی تا او په هغه داخلي دو د خیر او د خوبه د فتح او د غلبې سره او په دغه زما دې معنی ته څه کوي او په دغه زما خو خدای ما بیا دې تراولي خو فاتحانا انداز کې ما راولي چې خدای غلبه ما له دې باندې راځي دا خلص مقبول شي او رب دې په دې خبره دعا دا کوي چې قرآن الله تعالی ته ما بیا دې تراولي په خیر او په خوبه سره چې هغه غلبه ده او هغه فتح ده ما ده خدای انداز را سره چې دا لا کرا ته فتح دي او زه بیا دې طرف نیو معنا دا ده او اخرجني مخرج سبت او ابا سما لرا اے الله تعالی دې مکینا مکینا کو په زما په زما دا خپل فجر شرم خان ته پیر نه اسي چا پیر نه ما په خلق خار شي دي زما دې سره لپاره او خدای ابا سما مخرج سبت هغه استر سره هغه د خیر او خوبه او استاد رضا ده پاره چې د معنا خیر خو دی رضا ده باندې تعالی خدای په خیر سره په امن سره او په امان سره د دې ځنه ما خو باندې مجال د مطلب سره متعلق څه و ته د فارم دعا کوي چې خدای دا خیر والوي د امن والوي چې دا دشمنان ما ته تکلیف راهي دي اور دې ته بیا در اته د فارم دعا کوي چې خدای ما بیا دې زو تراوي او فاتحانه انداز چې خدای ما راوي چې خدای دا زما په نظر راشي دعا د آزاد د مرتي سره متعلق شي او ریا جدا جدا او خدای ته غمرا رب ای زما ربا اد سنی داخل جما مدینه منورې ته اد سنی المدینه ای الله تعالی ادخلنی المدینہ مدخل صدق مانا صدا فاغ داخلی دوسرا چاگ داخلی دل خیر و دخوبہ و اجتاد رضا دفا رہی خدای دا تن کار سکو مدینی تا زمان ندا مدینی تا زمان پکو خدای دخل رضا دفا رہی گردو دا خیر خوبہ و جلی ہو گردو مدینی تا زم جائے تا زمان خیر خوب جائے تا و اخرجنی اوبا سمال رضی چاند مرکینا مخرج صدق خدای دا حقا اصلی سرا چاگ دا امن والوی دا آمان والوی خیر و خوبہ والوی نلنگو جا دیتا سر مدینی سر او جن نمبر دیتا سر دمرتی سر او لنبای مانا نکسر دا غزوار دمرتی سر متعلق سر وجعل لی اور خدای راک ماتا من لدن کا دختل طرف نا سلطان النصیر غلب ظاہر آغا غلبا چاہی کہ مدد کو دا استعمال سر ای مارا دیا غلبا پر مصیبہ گرا دی جا دیتا راکم فاتحان انداز سر سلطان النصیر پا مانا دا غلبی سر آغا غلبا چاہی مدد کو دی کہ دا اللہ تعالی دی طرف نئی نصیر مانا مدد تا اللہ تعالی خدای سستا مدد را سره وی اور یا مراد سلطان النصیر مدد تا عزن ظاہر خدا حقا ظاہری عزت سرا مانا قلب را سکتا چابانی پر مکیو والا دانگی اور یا مانا سکتا بلکل سر وقلوا ایسی غمبر علیہ السلام جا الحق راغ قرآن وزحق الباطل او رکش باطل جا شیطان دے شیطان تبا شو قرآن راغ شیطان تبا ولی دی شیطان خکرنی کمی لوگی دی خلق سر کلی کچھ قرآن راگا نگا شیطان جڑی ویسی شیطان تبا تا حق پا مانا دا قرآن سرش باطل پا مانا دا شیطان سرش دا قرآن مکن دا شیطان تیزن آتی تا سمالوم علی دیو تیزنی نیشی کچھ آزان سیرو چی قبر ہے کچھ دا فسن دا دائی کو دجی ہے دیکھن گا مند آخلی مجی قرآن راگا یا مانا سرا قلو ہے پیغمبر علیہ السلام جا الحق و اسلام راگا وضع قل باطل او رس باطل جگہ شرک کفر دے اس اسلام راگا اسلام نا اللہ غلب اور کئی شرک اور کفر دا بمکمل مطابی گئے دا بختمی گی قلو ہے پیغمبر علیہ السلام جا الحق راگا حکم دے جہاد مراد حق مدل دے جہاد دے وضع قل باطل او ختم سے شرک جہاد اتا کئی شرک اور کفر ختمی گی پا جہاد کرا جہاد کرا شرک اور کفر مکمل جڑ د کفر کی جہاد کرا جہاد دا سے اسی کی کافر بچر سفر سے جی جی منگا سرنا خوبے دے منڈی دی دامن من کر سکی گی تا جو کا اللہ فرم کم کے سم عالم خبر ہے تا سے دا سن کا تو دو پر امام نا تقریدا کو میں روزم کھولیا کہ دا سمر لے سڑے دے شام ہو والا مفتی نظام الدین تو کے فضول دنیا تے تو اللہ تعالی تم کے سم علم ور کرے دا عرب دا قاضیاں کر دے سکی اگر پرم لا ولی لا دا حق آواز کو تدی دنیا باندې لا د قاضیانو نو څو دا یو څه د ځان رحمت الله له ته ځای باندې د سربرا ګرځېدل او د ختم نبوت په هغه کې من پرمې شي ځل ته هم راوي تر راته دي چې دا څه نه نشته د تجربې په موقع دا د سلطان په موقع دا د څه دي د جنسي جنسي شي باندې او قاضیانو دې پرويزان دي هغه د څه کوي کوي نو څه کوي کدا یې کله تر څو دوی دوی چې خدای عالم خلاص کنا دا په ځای باندې تاسو سره شنو وقل جال حق و تغمر الله حکم دی جهاد وضح قل باطل اور ختم شو برباد سے باطل جگہ شرک اور کفر دے قل جا الحق و تغمر الله حق جگہ عبادت دا اللہ تعالی دے اس سے مخلوق دا اللہ تعالی عبادت کی ما کوئی وعدہ اللہ نے بل جا عبادت خوب نہ دے وضح قل باطل اور ختم شو عبادت دے بوتانو جو حلق بدے دغه سجن عبادت نقول اگر ختم شو دا حق مدد دے صدر مانو کے باطل ان الباطل فتحقیق سر باطل کا نظر ہو کا دیر کی دن کے ختم دن کے حق و مقابلت باطل تنگی گنا پھر انہیں تنگی گی حق حق سے وننزل من القرآن اللہ غیر علیکم اندو قرآن نما حقا حسا حقا حسا دا قرآن وشفا شدا علاج جسے شدے دا زمرہ ہے دا جدا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ پا دیتا اسواب دے دا ایت بہن کری دی کہ تسبب دا غیر سر ایسا دا زمرہ ہے نو جی الله تعالی وي کوم یو انسان چې قران یاد کی په دنیا کې د ضلالت نه بچ کوم چربان دې گمراه نشي چې کوم څه قران یاد کړي دې به په دنیا کې د عزت نه هم بچيږي او دارنګ دې گمراه نه هم بچيږي او د قیامت پر ځای الله تعالی د له عزت ورکی صفا حدیث کې موجود اور یا مراد شفا نہ شفا بچا دا با قائد دا چکم غلط آقائد دیا دی ساتھ قرآن دا دی علاج دی لنا غلط آقائد باسی غلط اخلاق اغلنا ہوا سی صحیح آقائد پر اغلقی کے نہیں صحیح اخلاق پر اغلقی کے نہیں کہ اخلاق دیو الغار قرآن لراشا کہ آقائد دیو الغار قرآن لراشا کہ جلالت میں جہاں اخلاق دیو الغار قرآن لراشا با قرآن زمند پر راہ نما دی شفا اور دارنگ دا قرآن دی ظاہری جسمانی هم شفا د بیماری دربان وراله د قران لا حصو لا دني فضا او بو الله دنګا الله تعالی به له سواد ورتي خير واجب تر کاږي ورحمت نور دا قران دا نعمت ته کړي چار بار د مؤمنين د مؤمنانو د پارا قران د عام دنیا د پارا نعمت ته او فائدې د مؤمنان اخلي د تفصیل سره ولا يزيد الظالمين او نسی واقعی دا قرآن دا ظالمان اللہ خسارا مگر دا غی تاوان اور زیان دا غی تبایی و بربادی زکر تمرس دا ظالمان دا قرآن نخلاف گئی چی دا دی ظالمان دا قرآن نخلاف گئی دمر دا غی تبایی کی وقتی وَاِذَانْ عَنَّا لَلْإِنسَانِ اللہ تعالیٰ ایکر چین آمکم پر کافر باندے وَسَعَدْ بِرِزِقْ رَاوَلَمْ مَانَا رُزِي فَرَاقَتُمْ تَكْلِفُنَةٍ أَلَرِكُمْ اعرضانو دے مقوالی گبوستو بیا مخبل قوالی ونا آب جانبی ہی او تاو کی دا سے اڑک پل دے تکبر و غرورنا دا سے اڑک پل اللہ تعالیٰ مخبل قوالی او دیر دے تکبرنا دا سے گورے دا امیدہ ستاو دی او متکبیرین ظالمان و ایزا مستو شر رو اور کل شور کی دے تکلیف کرتا بیدا تختا تندہ تدہ تراشی دانه یو انسان په دې وخت کې نه دی چې څنګه الله تعالی نه د کار غربا دته مسلمان کریم نه امید کیږي ارمو خدا او دی ته خدای ته تهدید دی الله تعالی د چا د بد اعمال باندې ناراضه کیږي او د بد اعمال اجازه تا کوي یو د تهدید د خدای جواب ته او دی ته السلام کل هر یو د دین یا مد عمل دې ادا شاد دي شان د چا په طریقې سره یعنی کم شان سے مناسب دی سر دے مدیعا غد عبادت کی فربکم آلم و رسکات عالم دے بمن ہوا پاغتا آدھا چاہا منجن کے سبیلہ جسم لار دے اللہ تعالیٰ تا معلوم دی جسم لار منجن کے سوچ دی وحاسنا دے دی آیات میں تاثبہ پاہم کی چکنی اللہ اجازت کر دے تکو خدل لکو سبت کی پاہم کا ادا ہونا ہے تاثبہ دا تحدید دے زورن دا رسر دا اللہ تعالیٰ شرک پر عمل بانا خوشحالی گینا لیکن بطان اختیار مخفل دے اخه مله تاسو ته دا څه وکړه دا څه د زخم د تیار کړو دا زخم مو دم دي ته تحذير دی دې طرفه نه وځه اپن صلات کوم موږ نه لري ته دې سنت په واغ دا له دې څخه نور څه دا تفصیل نه نه تر ورواله دې شي دا سفر شي تلور موږ وا قران الفجر مجسدا ان قران الفجر ته تاسو تر موږ صبا سان هم سودا دی حاضر کې حاضر شي حاضر تر شي دې ته ملائک دشکی او درد و غملات دیتا حاضری دی جنتی دی ومن اللہ او پیوہ سی دشکی کی فتحجد دی تحجد کو تدر ایسا جنات رت اللہ تا جاجیات دی عزت اکرام دستار پارا او زمن دستار با سبب دخن دا جناہنو اور دا پورتی دو دا کوتی دا خرائی زدین آسا یقینا ان یبعث ان یبعث کاؤ برسی قال رب کا رسدہ مقام محمود ہے اغه محل او مقام د شفاعت کبرا تا اغه مقام جگہ ته څنګه دی او د دې تر همدغه مقام د پیغمبر اسلام لپاره دی وقل وا پیغمبر رب ای جما رب ادخلنی داخل جما من کیتا مدخل سن کا داخل دو سرا چا د خیر د کو گئی دی فاتحان انداز سے یا خدای داخل جما مدینه منوره تا باغ داخل دو سرا چا ته پاغه با راضی و اقرب نو با سما د مدینه مخرج سن کو خیر کلو سرا ہم نے امان سرا چپکی شر اور دارنگی تکنینی دی وجعل دی او خدای را چماتا من لگن تا دخل طرفنا سلط عالم نصیرہ غلبا چی مدد ورسر مرگری جستا خلاب مدعوم غلبا را برا چی وقل ادا سوا جا الحق راق اسلام ادا حق الباطل رکت باطل چی اگر کفر دی ان الباطل بے شک ادا کفر کان زروقا دیر جید ان کے ختمی دن کے وننزل عليهم من القرآن القرآن وقرآن ما هذا هذا هو شفان جدا علاج بسعر دا قائد دا علاج جدی مارو دا علاج دا اخلاق دا علاجات دا ورحمتنا ونعمت دا